One, two, ready, go. حرفا برای گفتن کجا رفتن، حرفا برای گفتن کجا رفتن، برمیگردن یا نه نمیدونم، نمیدونم، نمیدونم، نمیدونم. از یک جا به آنجا میپرم مثل پروانه ها، با یک نگاه به یک شعله، با یک نگاه الایا ایها ساقی ادر کأسا مناولها، کش آسان نمود اول ولی افتاد و مشکلها. الایا ایها ساقی ادر کأسا مناولها، عشق آسان نمود اول ولی افتاد به مشکل ها. حرفا برای گفتن کجا رفتن، حرفا برای گفتن کجا رفتن، برمیگردن یا نه نمیدونم، نمیدونم.